is my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty fool could steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 maja, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Beniamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Powtórki z 2010 roku nie będzie. Warszawa jest bezpieczna, zapewnia prezydent stolicy. Za kilka godzin przez miasto przejść ma fala kulminacyjna. MSZ przestrzega turystów w Tajlandii. W związku ze stanem wojennym powinni być bardzo ostrożni. Rodzinne domy dziecka w byłych komisariatach. W Wałbrzychu powstały 2 takie placówki. Będą kolejne. Stan alarmowy przekroczony, wody cały czas przybywa. Warszawiacy z coraz większym niepokojem patrzą na poziom Wisły, która ma już prawie 7 metrów. O tym, jak groźny jest żywioł, przekonał się wczoraj mężczyzna, który wpadł do wody i zaczął tonąć. Życie uratowali mu policjanci patrolujący wały nad Wisłą. Gdy usłyszeli wołanie o pomoc, przepłynęli wpław 50 metrów we wzburzonej rzece, która niesie gałęzie i konary. Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej apeluje, by ci, którzy przychodzą popatrzeć na rwącą Wisłę, nie zbliżali się do wody, bo jest to bardzo niebezpieczne. Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które obserwują rzekę, które przebywają na wałach wiślanych lub w okolicy, zachowały szczególną ostrożność, gdyż woda jest bardzo, bardzo niebezpieczna i nieprzewidywalna. Takie miejsca są szczególnie niebezpieczne w sytuacji, gdy idzie tak wysoka fala powodziowa. W stolicy obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewnia jednak, że miasto jest bezpieczne i fala kulminacyjna na Wiśle w Warszawie będzie niższa niż w 2010 roku. Nie przypuszczamy, żeby była taka sytuacja jak 4 lata temu, bo wtedy było 7 metrów 82 centymetry. Także myślę, że teraz będzie o pół metra niżej. Mimo że władze miasta uspokajają, że stolicy nie grozi powódź, wiele osób obawia się najgorszego. Wisła niedługo przed przejściem fali kulminacyjnej przypomina raczej rwący górski potok. Woda pędzi, pieni się i z impetem rozbija się o filary Mostu Świętokrzyskiego. Lustro Wisły jest już na wysokości najniżej położonej drogi. Ludzie przystają, patrzą, ale nie na wszystkich Wisła robi duże wrażenie. Widzę to od urodzenia, tutaj mieszkam. Czyli to pana zdaniem nie jest nadzwyczajna sytuacja? Moim zdaniem nie. Dla większości osób, z którymi rozmawiałem, widok spienionej i prawie wylewającej się z koryta Wisły robi jednak duże wrażenie. Znajdujemy się tutaj pod Mostem Świętokrzyskim i woda praktycznie wystąpiła na ulicę. Fala kulminacyjna przejdzie przez Warszawę mniej więcej o godzinie 10:00. Według ostatnich obliczeń osiągnie ona 7 metrów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków w Tajlandii o zachowanie szczególnej ostrożności. Wprowadzenie stanu wojennego w tym kraju nie wywołało do tej pory żadnych ograniczeń, choć zaostrzono kontrolę, a na ulicach pojawiły się patrole wojskowe. Informuje polska konsul w Tajlandii Wioletta Stefaniak-Kałużna. Na razie nie ma powodów do niepokoju. Jedyny skutek wprowadzenia stanu wojennego to są większe niż dotychczas korki. Oprócz tego przy głównych stacjach metra, przy stacjach kolejki nadziemnej i w ważnych punktach miasta pojawili się żołnierze. Armia argumentuje, że wprowadziła stan wojenny w Tajlandii, żeby uspokoić targany od miesięcy protestami kraj. Tomasz Roset, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystycznej, zapewnia, że biura podróży przez cały czas utrzymują kontakt z osobami odpowiedzialnymi za turystów polskich w Tajlandii. Biura podróży nie tylko mają tam swoich kontrahentów, partnerów miejscowych, ale mają również pilotów, prezydentów, którzy się opiekują tymi turystami. Także turyści są też na bieżąco informowani o sytuacji. Tajlandię odwiedza rocznie nawet kilkanaście tysięcy naszych rodaków. Rosyjski Komitet Śledczy zbada przyczyny katastrofy kolejowej pod Moskwą. Wczoraj zdarzyły się tam 2 pociągi towarowe i pasażerski. Według Ministerstwa Zdrowia zginęło 6 osób, około 50 zostało rannych. Wstępnie ustalono, że przyczyną katastrofy było pęknięcie szyny na trasie, którą jechał pociąg towarowy. Skład należący do firmy ukraińskiej wykoleił się, a przewracające się wagony zahaczyły o jadący równoległym torem pociąg pasażerski relacji Moskwa-Kiszyniów. 2 wagony pasażerskie

Zastanawiałem, czy to w tej piosence tak szczelało coś w środku, ale to tak, to w tej. Witamy serdecznie, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. W środę 21,5 minuty po szóstej, a zaczynamy od pierwszych stron gazet, które przejrzała już Maja Borkowska. Dzień dobry. I co tam znalazła? Na przykład ranking znalazłam w Dzienniku Gazecie Prawnej, znalazłam też piękny nowy samochód, ale o nim na końcu będzie. A to dla każdego, czy? Niestety nie, niestety nie. To na razie ten ranking. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona. Uczelnie, na których warto studiować, Uniwersytet Warszawski, wraca na pierwsze miejsce w rankingu perspektyw. Pół kroku za nim jest Uniwersytet Jagielloński. O trzecią lokatę Uniwersytet Adama Mickiewicza siłuje się z Politechniką Warszawską. Najbardziej znane orkiestry przyciągają najzdolniejszych muzyków, przez co stają się lepsze od innych. To główny powód, dla którego pozycje UW i UJ w Polsce są tak stabilne, ocenia profesor Marcin Pałys, rektor warszawskiej uczelni. Mamy ambicje, by liczyć się w lidze światowej. I dodaje. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie. Moskwa oskarża nas o przemyt. Rosyjski nadzór sanitarny twierdzi, że udaremnił kolejną próbę przemytu polskiej wieprzowiny. Tym razem szpiku wieprzowego. Minister rolnictwa Marek Sawicki domaga się od Rosjan szczegółowej informacji i przypomina, że wcześniej o przemyt niesłusznie oskarżali firmę Wierzejki. Gazeta Wyborcza. Tu artykuł Jajeczko do adopcji. Już co najmniej 1000 Polek urodziło dzieci, których genetyczną matką jest inna kobieta. Kupiły komórkę jajową w klinice leczenia niepłodności. Banki komórek jajowych działają w Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Katowicach i Gdańsku. Prowadzą je prywatne kliniki specjalizujące się w zapłodnieniu in vitro. Za mrożenie trzeba zapłacić 1200 zł. 1/4 par godzi się na przekazanie komórek do adopcji. Kobiet potrzebujących jajeczek jest jednak tak dużo, że polskie kliniki zaczęły pobierać komórki nie tylko od swoich pacjentek. O tym w artykule na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Także na pierwszej stronie gazety zapowiedź tego, co na stronie ostatniej, czyli rozmowa z Ronaldo przed sobotnim finałem Ligi Mistrzów. A Ronaldo mówi, to będzie bitwa tak zacięta, jak tylko można sobie wyobrazić. Ale to już strona ostatnia Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita. Minister straszy firmy. Pod pretekstem ostrzegania o oszustach Ministerstwo Finansów chce ograniczyć prawo do odliczania VAT. List ostrzegawczy to nowy pomysł resortu finansów na walkę z oszustwami podatkowymi. Znalazł się w pakiecie działań podatkowych przedstawionym przez Mateusza Szczurka. List będzie kierowany w formie specjalnego komunikatu do podatników z branż, w których dochodzi do nadużyć podatkowych, na przykład paliwowej. Jeżeli przedsiębiorcy skorzystają z informacji zawartych w liście, nie będą mieli problemów z kontrolami i unikną przykrych konsekwencji, twierdzi Wiesława Druszcz, rzecznik Ministerstwa Finansów. Eksperci są jednak innego zdania. Uważają, że list ostrzegawczy to nic innego jak nowy sposób fiskusa na odbicie sobie strat w VAT kosztem uczciwych firm. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No i wreszcie wspomniany samochód, ale to już strona ostatnia. Tradycyjnie coś z ostatniej strony też. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jakie Ferrari kupił sobie Robert Lewandowski, to może je obejrzeć na ostatniej stronie Superekspresu. Przy okazji rozmowy zatytułowanej Ciężko zapracować pojechałem na to Ferrari, gdzie Robert Lewandowski opowiada o swoich zakupach i planach urlopowych, a jest to Ferrari F12 Berlinetta, które, jak tu wynika z informacji, kosztowało 1 100 000 zł. Czerwone. No, czerwone. No, nawet do twarzy. Z otwartymi drzwiami panu. Ale to już taka ciekawostka, bo nie wiem, ale czy to ja mam wrażenie, że on już jakiś czas temu kupił sobie ten samochód. Może dopiero zaczął jeździć. Albo może postanowił dopiero teraz się już. Bo to trzeba chyba pochwalić. Bo to tak nie od ręki się dostaje takie samochody, że tam się przychodzi i mówi, nie, to nie poproszę. Nie wydają od razu tak. No raczej nie. Maja Barkowska, pierwsze strony gazet. I to było coś nowego, właściwie można powiedzieć, że to było coś zupełnie nowiutkiego, czyli nowe nagranie Niki Janowskiej. To była całkiem niedawno nasza piosenka dnia, ale to wszystko państwo dobrze pamiętają. A co dziś w audycji porannej, tak w skrócie opowiadając państwu, to... Ale się wyrwali. No ale można było przewidzieć, a bo znowu się wyrwali. Mówić będziemy między innymi o drobnych ciułaczach. Pamiętają państwo, byli tacy na giełdzie. Porozmawiamy sobie także o sprzęcie prywatnym, którego używamy do celów służbowych. No i się nie wyrobiłem. A poza tym pojawi się Marek Niedźwiecki i będzie opowiadał o swojej nowej książce. It's not my problem. It's not my problem. I proszę, 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. Ich winę uznała wczoraj ława przysięgłych moskiewskiego sądu. 5 domniemanych zabójców rosyjskiej publicystki Anny Politkowskiej usłyszy dziś wyroki. Przysięgli stwierdzili, że bezpośrednim sprawcą śmierci Anny Politkowskiej jest Czeczen Rustam Mahmudow. Według ławy przysięgłych zamach na znaną dziennikarkę zorganizowali łom Ali Gajtukajew i były pracownik policji Siergiej Hadzi Kurbanow. Za winnych współudziału w zabójstwie uznano też braci Ibrahima i Dżabraila Mahmudowów. Anna Politkowska, publicystka dziennika Nowa Gazeta, została zamordowana w październiku 2006 roku. Prokuratura i komitet śledczy zapowiadają, że już wkrótce postawią przed sądem zleceniodawców zabójstwa. Ryzyko epidemii po powodziach na Bałkanach. Zagrożeniem dla zdrowia są tysiące padłych zwierząt zostawionych przez właścicieli, którzy w panice uciekali przed żywiołem. Wojskowi eksperci odkażają zalane tereny, by zapobiec wybuchowi epidemii. Mieszkańcom Serbii oraz Bośni i Hercegowiny polecono, by nie wracali do domu przed zakończeniem dezynfekcji i by nie jedli niczego z zalanych ogrodów czy sadów. To największa powódź na Bałkanach od ponad 100 lat. Zginęło już około 50 osób. W Serbii rozpoczyna się dziś 3-dniowa żałoba. Na koniec jeszcze kraj. Prokuratura oskarża go o złożenie 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych przed warszawskim sądem. Dziś druga rozprawa w procesie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. Ponad 1200 maturzystów napisze egzamin z hiszpańskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Rano rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, po południu na rozszerzonym. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce za niespełna pół godziny. Dziś słoneczne chmury, deszcz i burze na Suwalszczyźnie, a także na Podlasiu. Wiatr słaby, w czasie burz będzie porywista. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach, 26 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 28 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Trójki. 2-2 i 7 trójek. Ranek Małpa polskieradio.pl 71335. Można się kontaktować w każdej sprawie. O drobnych ciułaczach porozmawiamy za chwil kilka. Pamiętają Państwo początki giełdy w Polsce? Ta rzecz odbywała się w dawnym budynku KCPZPR, kiedy był jeden telewizor wyświetlający kursy tych 5 spółek i stał tłum ludzi i krzyczało się do człowieka, który tam stał przy tym telewizorze i przez telefon dalej zgłaszał. To wyglądało wręcz zabawnie. Tak to wyglądało kiedyś. Będziemy wspominać za chwil kilka, ale także będziemy o tym opowiadać, co giełda proponuje nowego, jak zachęcić nowych uczestników tej gry. Ale to za chwil kilka. Dziś matura z hiszpańskiego, jak słyszeliśmy w skrócie wiadomości. Kilka dni temu było po francusku, no to dziś nie wypada inaczej. Oh, oh, oh, oh. siete ora. Siete ora. Siete ora. Siete ora. Siete ora corriendo por la ciudad. Siete ora, mi pierna no da nada más. Siete horas empiezo hasta del revés. Siete horas te voy a volver a ver. Y no sé cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi ganas. No consigo actuar, me bloqueo al pensar. Los nervios me aprisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia. Cada minuto se hace un mundo y todavía quedan siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan nada más. Siete horas, empiezo hasta del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. Y miro 15 veces el billete de autobús y me aseguro de que mis piernas tengan desfilado de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj, cada minuto estoy atacada. A choques hartita estoy de currar. Como no me aprieta el tiempo no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao. Y en un ratito te estoy dando bocao. Ya verás, nada más que siete horitas para llegar. Paseando en la playita, date bocao, tu caricita. Por la ciudad, siete horas, mis piernas no dan nada más. Siete horas, ya empiezo esto del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. Siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan nada más. Siete horas, ya empiezo esto del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. To była Bebe. To z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dziś na maturze będą pisali hiszpański. Mówiłem, że w każdej sprawie można napisać, zatelefonować. Ktoś zapytuje, jak ktoś nie ma sprawy, to też może napisać? Można. Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty siódma promocja, kampanie reklamowe i mnóstwo działań edukacyjnych. Giełda Papierów Wartościowych ruszyła z akcją, która ma na celu zachęcenie zwykłych ludzi do inwestowania w papiery wartościowe, na przykład akcje. Chcemy przede wszystkim pokazać, z czym to się je, mówi Katarzyna Kozłowska z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Chcemy zainteresować giełdą wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak na giełdzie inwestować. Chcemy im przyciągnąć i pokazać, jak łatwo to zrobić i jak dobrą alternatywą dla chociażby lokat bankowych jest inwestowanie na giełdzie. Pan pamięta to, jak na giełdzie pojawiali się ludzie, których można określić drobnymi ciułaczami. To był wrzesień 93 rok, jak dzisiaj to pamiętam. Piotr Kuczyński z firmy Xelion. W tym okresie już na giełdzie ta hossa rzeczywiście sięgała niezwykłych wręcz rozmiarów i w związku z tym przyciągała mnóstwo ludzi, którzy chcieli zarobić. Koniecznie chcieli zarobić. Wsiadali do pędzącego pociągu. I co to byli za ludzie? A przekrój społeczny był przeróżny. On nie sposób było pójść gdziekolwiek, żeby nie spytali, co będzie, jakie akcje kupić, żeby zarobić, bo to nikt się nie przejmował tym, że można na tym stracić. Wszyscy uważali, że to jest pociąg tylko w jednym kierunku, ulica jednokierunkowa. Czy pan byłby skłonny zainwestować na giełdzie? Być może, no, tylko że to jest kwestia, czy ma się co inwestować. Nie ma z czego inwestować tak naprawdę. Byli tacy, którzy kupowali kilka akcji, a byli tacy, którzy kupowali za obecne, to byłyby chyba nawet miliony złotych. A ponieważ rzecz odbywała się w dawnym budynku KC PZPR, kiedy był jeden jeden telewizor wyświetlający kursy tych 5 spółek i stał tłum ludzi i krzyczało się do człowieka, który tam stał przy tym telewizorze i przez telefon dalej zgłaszał, to wyglądało wręcz pozabawnie. Też trzeba mieć do tego wiedzę jakąś, tak jakąkolwiek, ale też jest kwestia tego, że nie wszyscy ludzie wiedzą, do kogo się z tym tak naprawdę zgłosić, tak? Że tak naprawdę, jeżeli chciałbyś inwestować, to od czego zacząć? Mamy bardzo rozbudowaną sekcję edukacyjną. Stworzyliśmy platformę demo do nauki inwestowania na giełdzie na sucho, czyli bez ryzykowania swoich oszczędności. Można spróbować wszystkiego, co się z giełdą łączy i dopiero zacząć inwestować na poważnie. Czy zna pan przykłady takich drobnych ciułaczy, którzy wtedy na początku lat 90. w zasadzie zmienili swoje życie? Znam dwóch mężczyzn, którzy rzeczywiście od zera, studenckiego żywota praktycznie, doszli do bardzo wielkich obecnych milionów złotych, nie tamtych milionów złotych. Czy dzisiaj jeszcze można spotkać drobnych ciułaczy? Jak najbardziej, tak. Maciej Wójcicki, inwestor indywidualny. Giełda to dla mnie źródło dodatkowego dochodu po prostu. Od jak dawna pan inwestuje na giełdzie? Od 7 lat. Był pan do tego przygotowany, czy też to było takie, spróbuję, zobaczymy, co się stanie? Zanim zacząłem inwestować jakieś większe kwoty, skorzystałem z oferty giełdy i odbyłem parę szkoleń, więc staram się unikać takich ruchów typowych dla hazardzisty. Żeby samemu się rozeznać w rynku akcji, to chyba nie jest tak do końca to proste. No właśnie, czułby pan się na siłach? Pracując normalnie, zajmując się czym innym, to pewnie nie. To w porównaniu do tego, cośmy oglądali ponad 20 lat temu, to sytuacja jest taka, że wtedy nie było tych funduszy inwestycyjnych tak wielu, jak jest teraz. Da się zarobić bardzo porządnie. W zeszłym roku giełda pozwoliła na tak jakby podwojenie zarobków. Ci, którzy nie tracili na początku i tylko zarabiali, potem bardzo źle kończyli. A ja na przykład pierwszą swoją transakcję doskonale pamiętam, kupiłem akcję Sokołowa, straciłem 700 zł, nowych 700 zł i zacząłem się uczyć. No właśnie, rzeczywiście nic tak nie uczy, jak taka gorycz porażki. To były akcje KGHM, które tąpnęły, ale cierpliwie je przetrzymałem. Finalnie zarobiłem na tych akcjach. Natomiast jakby ten stan rachunku budził strach w oczach, co będzie, kiedy będę potrzebował tych pieniędzy, co też właśnie było taką nauczką, żeby inwestować tylko nadwyżki finansowe, nie takie pieniądze, które mi są potrzebne na bieżące życie. A pan Maciej ma złotą zasadę. Jeśli na danej inwestycji zaczyna tracić więcej niż 5%, wycofuje się z niej. Stosowanie podobnych mechanizmów umożliwiają też biura maklerskie czy różnego rodzaju aplikacje wspomagające inwestującego. Zanim jednak ktoś rozpocznie taką przygodę, lepiej zajrzeć na stronę giełdy i poznać minimum, chociaż minimum praw rządzących tym światem. Inaczej można stracić, nawet dużo stracić. Relację przygotował Kuba Witkowski, a my dopytujemy, czy być może państwo byli, a być może wciąż są takimi drobnymi ciułaczami, to nic złego. No i jak to wygląda? Babie laty daj, dziadu ze śluru, niech, niech, niech, baba grzeje się, dziada skuje lód starcą, daj dom, zastrzyki na ból, a dzieciom pozwól żyć, daj, daj, daj. Thank you. zbiera potem pion. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Era, Retuszera i Nosowska, dzień dobry. Podobno w każdej sprawie można zadzwonić, a ja dzwonię w takiej sprawie, która no trochę mnie wczoraj wkurzyła, bo tak sobie zwróciłem uwagę na coś takiego, że jest zakaz palenia w miejscach publicznych. Ale niestety, jak się wchodzi do supermarketów, no to przed samym wejściem albo trzeba nabrać powietrza, bo jak się o tym zapomni, no to człowiek niestety przed samym wejściem musi się zaciągnąć chmurą dymu tytoniowego. Czy nie powinien być ten zakaz niepalenia w miejscach publicznych tak rozszerzony o, nie wiem, 7,5 metra od wejścia? Takie moje zdanie. Tak pan myśli, 7,5. Można pójść troszkę dalej, tak nie wiem, z 8 do 9 nawet, ale patrzę na te przepisy związane z zakazem palenia i zastanawiam się, gdzie te supermarkety podciągnąć, no bo pierwszy punkt zakazu to tereny zakładów opieki zdrowotnej, trzeci tereny uczelni, a 11 inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego. To może to? Don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. James, właściwie powinno być O James, o, tak nazywa się ta grupa, 71335, drobni ciułacze, czyli osoby, które, no niewielkie kwoty, ale jednak inwestują na giełdę. Pan Mariusz informuje, że jego żona dała szwagrowi 1000 zł i w miesiąc ten szwagier podwoił kwotę, a to wszystko po to, aby kupić mi w prezencie piłę łańcuchową. To miły gest. No to prawda. Za 9.7. Maja Borkowska. Żółte strony Dziennika Gazety Prawnej, tu artykuł na tropie pseudożłobków. Samorządy będą kontrolować rejestry działalności gospodarczej i strony internetowe w poszukiwaniu placówek opieki nad dziećmi, które funkcjonują poza prawem. Ponad miesiąc temu zakończył się okres przejściowy dla prywatnych placówek oferujących opiekę nad maluchami na dostosowanie się do wymogów ustawy żłobkowej. Nie wszystkie dopełniły tego obowiązku. Standardy dotyczące warunków lokalowych, sanitarnych i opiekuńczych obowiązują wszystkie żłobki i kluby dziecięce, które powstają od kwietnia 2011 roku. Wtedy weszła w życie wprowadzająca te wymogi ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Aby zagwarantować wszystkim maluchom jednolite standardy pobytu, rząd postanowił objąć nimi również podmioty prywatne, które rozpoczęły działalność wcześniej. Miały one 3 lata na dostosowanie się do nowych przepisów. Ponieważ niektóre prywatne placówki mogą celowo unikać rejestracji, bo osiągnięcie standardów wymaga zwykle poniesienia kosztów, na przykład remontów, gminy zapowiadają kontrolę takich miejsc. Będą to robić, mimo że przepisy ustawy żłobkowej nakładają na nie wprost obowiązek sprawowania nadzoru jedynie nad żłobkami i klubami dziecięcymi, które uzyskały wpis do rejestru. Na tropie pseudożłobków ten artykuł na żółtych stronach Dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Wyborczej rozmowa. ABW mówi, Brunon był groźny. Jeśli komuś się wydaje, że światowe problemy, w tym terroryzm, nie istnieją w Polsce, jest w błędzie. Nie jesteśmy jednak postrzegani jako pierwszorzędny cel terrorystyczny i oby to się nie zmieniło. To jest rozmowa z pułkownikiem Zbigniewem Muszyńskim, szefem Centrum Antyterrorystycznego ABW. A rozpoczyna się tak, czy Brunon Kwiecień, sądzony teraz w Krakowie za próbę zamachu na Sejm, stanowił realne zagrożenie, czy nie należało poczekać z zatrzymaniem go, aż uda się zdobyć mocniejsze dowody? Pułkownik Muszyński mówi, dylematem wszystkich służb specjalnych świata w operacjach przeciwko terrorystom jest to, w którym momencie zatrzymać podejrzanego. Nie urodził się jeszcze nikt, kto by to rozstrzygnął. Gratuluję osobom, które mają łatwość oceny takich sytuacji. Mówią, kiedy trzeba było podjąć realizację i zacząć działać, podczas gdy sami siedzą w ciepłych kapciach przed telewizorem. Jedynym, kto może naprawdę ocenić stopień zagrożenia i podjąć decyzję o zakończeniu operacji ujęciem terrorysty szykującego zamach, jest dowódca akcji, a w przypadku takim jak Brunon K., prokurator, który decyduje w oparciu o materiał zebrany przez ABW. Apeluję o kredyt zaufania dla naszych działań. Dyskomfort polskich funkcjonariuszy jest taki, że choćby nie wiem, co zrobili, zawsze mogą być krytykowani albo za to, że nie dopełnili obowiązków, czyli zadziałali zbyt późno, albo przekroczyli uprawnienia, czyli zadziałali za wcześnie. Poczekajmy na ocenę sądu. Tak mówi pułkownik Zbigniew Muszyński, szef Centrum Antyterrorystycznego ABW w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jeszcze Rzeczpospolita, tu artykuł ustawa podręcznikowa do poprawki. Biuro Analiz Sejmowych mocno krytykuje rządowy projekt. Z powodu tempa prac czasu na zmiany jest niewiele. Dzięki tak zwanej dużej ustawie podręcznikowej Ministerstwo Edukacji zamierza wprowadzić do szkół reformę, w efekcie której rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przestaną płacić za podręczniki i pomoce edukacyjne. Ponieważ pierwszy etap reformy ma wejść w życie już od najbliższego roku szkolnego, nowe prawo powinno zacząć obowiązywać jak najszybciej, by MEN mogło wyposażyć szkoły w darmowe podręczniki i przekazać pieniądze na zakup materiałów pomocniczych dla pierwszaków. Oprócz posłów rządowemu projektowi przyjrzeli się eksperci z Biura Analiz Sejmowych. Ich opinia nie pozostawia wątpliwości. Ustawa wymaga wielu zmian. Profesor Marek Szydło, autor jednej z dwóch opinii prawnych, wskazuje, że ustawa jest tak nieprecyzyjnie napisana, że w jednym fragmencie mówi o zleceniu samorządom jednego zadania polegającego na wyposażeniu w szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz zapewnieniu finansowania kosztów ich zakupów. W innym fragmencie zaś wymienia te dwa zadania oddzielnie. Podobny problem dotyczy dotacji, którą rząd zamierza przeznaczyć na ten cel. Projekt ustawy raz mówi o jednej dotacji, w innym fragmencie o wielu różnych. Zdaniem profesora Szydły ta niekonsekwencja może powodować problemy przy konstruowaniu budżetu zarówno na poziomie Ministerstwa Finansów, jak i samorządów. Ustawa podręcznikowa do poprawki, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziękujemy. To Maja Borkowska i poranna prasa 2, 2 i 7 trójek inwestor. Inwestowanie na giełdzie jest bardzo odpowiedzialną rzeczą, bo na przykład ja, kiedy kupię coś, to coś natychmiast spada i mam świadomość, że obniżam w ten sposób wartość danej spółki. No, czasem bywa odwrotnie, jak sprzedaję, to zaczyna drożeć. no to wtedy oni zyskują. A, czyli jest taka reguła. Gdyby był pan łaskaw od czasu do czasu zadzwonić i powiedzieć, co pan będzie kupował albo sprzedawał, to kilka osób by się ucieszyło. Visions of